بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قابل احترام میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج سے ہم قرآن مجید کی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. قرآن مجید کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اپنے ذمہ کارب کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو قرآن سکھانا، یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں مکمل کی، جس کا آغاز غار حرا سے ہوا اور جس کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا. صحابہ اکرام کی بہترین منتوں کی بدولت قرآن مجید ہمیں محفوظ جلدوں کے اندر موجود مل جاتا ہے. اب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں. چونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کو بغیر کسی استاد کے پڑھے سمجھے اس سے استفادہ کرنا ممکن نہیں. اس لیے اس قرآن کی تفسیر اور تشریح کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو آج پس پشت ڈالا ہوا ہے. قرآن مجید کو ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیا ہے. خوبصورت ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر ہم نے اس کو الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی تھی وہ مقصد ہم بھول گئے ہیں. یہ قرآن بیٹیوں کو جہیز میں تحفہ دینے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن جھوٹی اور سچی قسمیں کھاتے ہوئے سروں کے اوپر اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن تعویذ بنا کر گلے میں رٹکانے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن بول بول کر بیماروں کو پلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو وہ تعلیمات ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر جنت میں پہنچنے تک اس کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو اس قرآن کو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بڑی رحمت، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی رہنمائی کا باعث بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس قرآن سے وہ فائدہ نہیں لیا جو لے جانا چاہیے تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کو دیکھ کر قرآن مجید کا یہ فرمان تو بہت یاد آتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی اور وہاں پر ایک کیس دائر کر دیا جائے گا، اور رٹ دائر کرنے والے بھی کوئی عام شخص نہیں ہوں گے، بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے نبی سربراہ اور تمام نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ یہ کیس دائر کریں گے. کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورہ فرقان آیت نمبر 30 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں یہ کیس کر دیں گے کہ اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو نہ پڑھا نہ سیکھا، ना इसके मतलब को समझा, ना इसकी तशरीह को समझा, ना इसको अपनी जिंदगी की जीनत बनाया। तो जब पेश करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और पेश सुनने वाले खुद रब्बुल आलमीन होंगे तो कैसा खौफनाक मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह हमें इन मुजरिमों में शामिल ना फरमाना, अल्लाह हमें आपने इन बंदों में शामिल फरमा दे जो रहमत लेने वाले हों, जो तेरी बख्शिश लेने वाले हों। आज कुरान जब अलमारियों में बंद कर दिया जाता है, रेशमी गिलाफों में लपेट दिया जाता है, तो वो किसी शायर की जुबान में कुछ हमसे शिकवे करता है, कुछ हमसे शिकायतें कर रहा है, कुछ अपना दुखड़ा सुना रहा है। शायर कहता है कुरान की जुबान से, कुरान क्या कहता है, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, दो दो के पिलाया जाता हूं, जुबान हरीरे रेशम के और फूस तारे चांदी के, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जिस तरह से तोते मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह सिखाया जाता हूं। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें के नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूं, सौ बार रुलाया जाता हूं। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं। किस बदन में मुझको दार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसे भी कोई मजलूम नहीं। ये कुरान की फरियाद एक शायर ने की, और क्या खूबसूरत बातें उसने की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें इस कुरान को सीखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की जीनत बना दे, अल्लाह इस कुरान को हमारी जिंदगियों में बसा दे। और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं, और उन लोगों के नसीब के क्या कहने कि जिनके बारे में इमाम उल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकलें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। बेहतरीन लोग वो हैं कि जो कुरान मजीद को सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो इस लिहाज से वो लोग बड़े खुश नसीब होंगे जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सिखाने की और आपको सीखने की तौफीक अता फरमाए। हम सिखाएंगे भी और खुद सीखेंगे भी इंशाअल्लाह। यकीनन सिखाने वाला सीखने वालों से कहीं ज्यादा सीखता है। तो अल्लाह हमें सीखने और सिखाने दोनों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के साथ ताल्लुक रखने वालों की बड़ी फजीलत बयान की है। इस कुरान को सीखना, इसको समझना, दूसरों को समझाना बहुत बड़ी फजीलत का बायस है। इससे दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान की जिंदगी में ऐसी ऐसी बरकत आती हैं, ऐसी ऐसी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं कि इंसान की सोच से भी बाहर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि वो मोमिन अल्लाह यक्रउल कुरान वयअमल बिही, वो मुसलमान जो कुरान मजीद पढ़ता है, समझता है और फिर उसको समझने के बाद उसके मुताबिक अमल भी करता है, उसकी मिसाल उस संतरे की है कि जिसके छिलके से भी खुशबू आती है और उसके अंदर का जो फल है वो भी नहायत लजीज होता है, शानदार होता है, राहत बख्श होता है, बेहतरीन खुशबूदार फल होता है। और वो मोमिन जो कुरान पढ़ ले, सीख ले और दूसरों को सिखा ले, उसको भी ईमान की मिठास हासिल होती है, उसकी भी ईमान की खुशबू दूसरे लोगों तक पहुंचती है। और वो लोगों को जब ये सिखाता है तो ये मिठास और ये राहत उन तक मुंतकिल हो जाती है। और वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता, مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال کھجور جیسی ہے. کھجور مہنگی سے مہنگی لے لو, دو چار دس ہزار روپے کلو والی لے لو, لیکن خوشبو نہیں ہے. کھائیں گے تو لذت ہے, ذائقہ ہے, طاقت ہے, وٹامن اس میں موجود ہے, طاقت بخش ضرور ہے, لیکن خوشبو کوئی نہیں ہے. تو وہ مومن جو قرآن پر عمل کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق, زکات بھی دے رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, لیکن قرآن پڑھتا نہیں ہے, تو وہ ایمان کی مٹھاس تو اس کے اندر موجود ہے جس طرح کی کھجور کی مٹھاس موجود ہے, لیکن وہ خوشبو جو سنترے میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اور وہ مومن اور وہ شخص جو نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے, تو یہ وہ منافق ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے اور کہنے کا نام کا وہ مسلمان ہے. تو اس کی مثال تلوں جیسی ہے, اس کا ذائقہ نہایت کڑوا اور خوشبو بھی کوئی نہیں ہے. تو منافق ایمان کی مٹھاس سے بھی محروم اور اس کی خوشبو سے بھی محروم ہوتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں خوشبودار مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لوگ جو مل کر بیٹھ کے اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ کی مسجدوں میں آ کر اہتمام کرتے ہیں, قرآن کو سیکھنے کے لیے علمی مجالس قائم کرتے ہیں, سیکھنے کے لیے اپنا سازہ کا انتظام کرتے ہیں, بیٹھ کر ان سے پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ایسی محفل سجتی ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی سکینت ان لوگوں پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس قرآن کو سیکھنے والے اگر سے وہ دنیاوی لحاظ سے مقام اور مرتبے میں کہیں کم ہوں, کہیں چھوٹے ہوں, مالداری کے لحاظ سے ضروری کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ رب العزت ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کا رشک کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ کا گورنر امیر المومنین کے استقبال کے لیے مکہ شہر سے باہر آتا ہے اور باہر آ کر استقبال کرتا ہے. امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ گورنر صاحب, آپ میرے استقبال کے لیے ادھر آ گئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے, ان کو درج دینے کے لیے, ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کس شخص کو اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت میں مکہ مکرمہ میں ابن ابی ابزا کو مقرر کر کے آیا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے, میں اس کو جانتا, اس کا تعارف تو کروائیے. کہا نبی جی, یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سبحان اللہ, وہ غلام جس کی عرب معاشرے میں ایک جانور جیسی حیثیت ہوتی تھی, وہ بازاروں میں بکتا تھا, لوگ اسے اپنی خدمت میں کام لیتے تھے اور نہایت حقیر سمجھا جاتا تھا اپنے معاشرے میں. وہ اہل قریش, وہ قریش کے سرداروں کے اور وہ قوم جو عربوں کے یہاں سب سے اعلیٰ شمار ہوتی تھی, آج ان کا امام بن چکا ہے, آج ان کا سردار بن چکا ہے, آج ان کا امام بن چکا ہے. کیسے بن گیا؟ اہل المومنین حیران ہوئے کہ حضرت بنین قریش کے سرداروں کا ایک غلام کو امیر بنا دیا ہے, ایک غلام کو ان پر سربراہ بنا دیا ہے, ایک غلام کو ان کا امام بنا کر آ گئے. تو آگے سے گورنر صاحب نے عرض کی, حضرت وہ غلام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا علم عطا کیا ہے, وہ بہترین قاری ہے, وہ بہترین عالم ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے اور علم فرائض کا وہ ماہر ہے. ان دو خوبیوں کی وجہ سے میں ان کو غلام ہونے کے باوجود قریش کے سرداروں کا امام مقرر کر کے آیا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہ وہ شخص جو معاشرے میں نہایت حقیر سمجھا جاتا ہے, آج وہ بڑے بڑے سرداروں, چودھریوں اور لیڈروں کا لیڈر بنا ہوا ہے, تو فرماتے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, بے شک اللہ رب العزت اس قرآن کو سیکھنے, سکھانے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائے گا, ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا, اور کچھ وہ ہوں گے کہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو پستیوں میں بھی دیں گے, اگرچہ وہ اپنی نسل, اپنے حسب نسب, اپنے خاندان, اپنے دولت و عمارت کی وجہ سے معاشرے میں بہت بلند ہوں گے, لیکن اللہ کے ہاں وہ پستیوں میں جا چکے ہوں گے. اللہ رب العزت ان کو گہرائیوں میں گرا دے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو, بھائیو اور بہنوں, قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت آخر کیوں پیش آتی ہے؟ صحابہ کرام تو عربی زبان جانتے تھے, ان کی مادری زبان تھی, تو پھر کیا ان کو بھی قرآن سیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی؟ کیا وہ بھی قرآن مجید کی تفسیر سیکھتے تھے؟ جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے 10 آیتیں سیکھتے, جب اس کے مطلب کو سمجھ جاتے, اس کے مفہوم کو سمجھ جاتے تو پھر اس پر عمل کرتے, جب عمل کر کے اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیتے تھے, اس کے بعد ہم اگلی آیات کا سبق لیتے تھے, اس کے بعد ہم اگلی آیتیں سیکھتے تھے, اگلی آیتیں پڑھتے تھے. لیکن عربی زبان کا ماہر ہونا یا عربی خاندان میں پیدا ہونا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت, آپ کی تفسیر اور آپ کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ آپ کا فریضہ تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے محبوب, ہم نے یہ قرآن نصیحت آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر, بالکل واضح کر کے بیان کر دیں کہ اللہ نے ان کے لیے کون کون سے احکام اتارے ہیں تاکہ وہ غور فکر کرنے والے بن جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بھی سمجھ نہیں آتی تھی, وہ براہ راست اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم, جن کی زبان قرآن کی زبان نہیں ہے, ہماری مادری زبان نہیں ہے, ان کو تو اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے تو جس میں صحابہ قرآن جو کہ عربی دان تھے, عربی معاشرے میں رہتے تھے, عربی خاندانوں سے ان کا تعلق تھا, بچپن سے عربی بول رہے تھے, سمجھ رہے تھے, کیا قرآن کی کوئی آیت ان کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ جی ہاں, اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ ملایا نہیں, مکس نہیں کیا, تو وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. یہ سمجھے کہ اس آیت میں جو ظلم بیان ہوا ہے وہ ہر قسم کا ظلم ہے. تو آ کر کہیں گے, اللہ کے رسول, کون شخص ہے جسے ظلم نہیں ہوتا؟ اپنی جان پر بھی بندہ ظلم کر بیٹھتا ہے, دوست احباب پر بھی ہو جاتا ہے, عزیز و اقارب پر بھی زیادتی ہو جاتی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہنچ ہو جاتی ہے, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیں, اس آیت میں جو ظلم بیان ہوا تم اس کو سمجھ نہیں سکے, بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہے بیٹے, پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, بے شک شرک کرنا یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. تو اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے, جو بہت بڑا ظلم ہے. لیکن صحابہ کرام باوجود عربی ہونے کے یہ سمجھ نہیں سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو اجنبی لوگ ہیں, جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, ان کو باقاعدہ قرآن سیکھنے کی اشد ضرورت ہے. آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوا, اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. پہلے پہلے حکم یہ تھا کہ شام کے ٹائم افطاری کی, تو اب آئندہ 24 گھنٹے کے بعد افطاری کے ٹائم ہی سحری اور افطاری ہوگی. جو افطاری کریں گے وہی سحری ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مسلمانوں پر آسانی کر دی اور فرمایا, نہیں, رات کو بھی کھاؤ, پوری رات کھاتے رہو, پیتے رہو, یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید اور کالا دھاگا دھاگے ہو جائیں. اب اس آیت میں کالے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں, انہوں نے اسے سیاہ اور سفید دھاگا ہی سمجھا اور اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے کہ جب صبح ہوگی پتہ چل جائے گا سیاہ دھاگا کون سا, سفید کون سا, اس میں سے شہری کا ٹائم ختم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بیان کیا گیا, اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا, پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اس کے نیچے آ گئے تھے. تو اصل میں اس آیت میں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد, سفید دھاگے سے مراد دن اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے. کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور دن کی روشنی شروع ہو جائے تو سحری کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے. تو یہاں پر صحابی رسول یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو قابل احترام میرے بہنوں اور بھائیوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر قرآن کو کسی استاد سے سمجھے ہم اس قرآن کے مقصود کو نہیں سمجھ سکتے. خالی عربی زبان پڑھنا باعث فضیلت ہے, باعث ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 ہیں, الف ایک ہے, لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے. اور جب کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. لازمی پڑھنے کا ثواب تو ہے, لیکن اس قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے احکام ہمارے لیے نازل کیے, جو تعلیمات دنیا ہیں, جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے, جن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر سیکھنا پڑے گی, تفسیر سمجھنا پڑے گی. اسی دن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے شروع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو قواعد بیان کیے, جو تعلیمات دی, ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو یا تو قرآن خود بیان کرے گا کہ ہاں اللہ کا فرمان یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے. جیسے اوپر ہم نے مثال دی کہ اللہ رب العزت نے جب مومنوں سے یہ کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے, اس کی تشریح قرآن ہی کی ایک اور آیت میں کر دی. یا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جان لو علی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, اللہ نے مجھے قرآن مجید بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے جس کو سنت کہتے ہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں, اور اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر مشتمل ہے, یہ آپ کے اخلاق کریمہ پر مشتمل ہے. قرآن کی وضاحت اور تشریح آپ کے فرامین سے, آپ کی صورت سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے ہوگی. ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو پورے کا پورا قرآن تھا. قرآن مجید جیسے نازل ہوتا وہ آپ کا کردار, آپ کا سیرت اور آپ کا وہ آپ کی طریقہ بن جاتا. تو کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی سیرت سے سیکھے, اللہ کے رسول کے طریقے سے سیکھے, اللہ کے رسول کے فرامین اور احادیث سے سیکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی شدید وعید بیان کی جو کہیں گے کہ نہیں ہم قرآن کو براہ راست بغیر سنت کے سیکھ لیں گے, اللہ کے فرامین کے, اللہ کے رسول کے فرامین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم براہ راست قرآن سے رہنمائی لے لیں گے. تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے. آپ نے منع کیا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص تکیہ لگائے اپنے پلنگ پر, اپنی چارپائی پر, اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا حکم آئے تو وہ کہے نہیں ہم تو جو کچھ قرآن میں پائیں گے اسی پر عمل کریں گے. خبردار قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا, اور مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ اس جیسی ایک اور نعمت بھی دی گئی ہے اور وہ ہے سنت, اس سے اس کی وضاحت ہوگی. حضرت عبداللہ بن حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برف دے رہے تھے تو ایک شخص آیا, برادر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اذا حضرت لا تحدثونا الا بما فی القرآن, حضور برف دینا کہ صرف قرآن کا برف دیں. ان کا بالکل ٹھیک ہے, قرآن ہی کا برف دینا چاہیے, لیکن میرے بھائی ذرا میرے پاس ہو جاؤ, مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھو, ظہر کی 4 پڑھو, عصر کی 4 پڑھو, مغرب کی 3 پڑھو اور عشاء کی 4 پڑھو. اگر تم اور تمہارے ہم فکر ہم خیال لوگوں کو قرآن کافی ہے تو چلو ہمیں بھی دکھا دو کہ قرآن مجید میں کدھر آیا ہے کہ حج کرنے کے لیے جانے والا طواف کے لیے 7 چکر لگائے گا, کہاں لکھا ہے کہ گائے کی قربانی کرو, کہاں گائے کی زکات اتنی ہے, بکریوں کی زکات اتنی ہے, سونے اور چاندی کی زکات اتنی ہے, تو یہ تفصیل کہاں سے ملے گی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گی. قرآن کی تفسیر اور تشریح, قرآن کا بیان اور تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگا, آپ کے اقوال سے ہوگا, آپ کے فرامین سے ہوگا، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دین دی وہ قرآن اور اس کے ساتھ اپنا فرمان، قرآن کی تو فرمان سے ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی قرآن جیسی حیثیت کا حاصل ہے، جو حیثیت قرآن کے احکام کو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہے۔ اس کی بات کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دو واقعات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کی حیثیت وہی ہے جو قرآن مجید کے احکام کی ہے، اور کسی چیز کو حرام کرنے میں، چیز کو حلال کرنے میں اللہ کے رسول کا ہے جو قرآن کے حکم کا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ام شدو کا باللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہم دو بھائی لڑ پڑے ہیں کہ ہمارا فقیر کے پاس آئے اور قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ جناب میرا بیٹا ایک شخص کے گھر میں ملازم تھا اور پھر میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ اب میں نے علماء سے پوچھا ہے، اہل علم سے پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو 100 بکریاں اور ایک غلام دے دو تو تمہارے بیٹے کا جرم معاف ہو جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں بھی دے دی ہیں، ایک غلام بھی دے دیا ہے، اور اب اس سے فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے رسول فرمایا ہاں میں آپ کے درمیان قرآن ہی سے فیصلہ کروں گا، اور پھر فرمایا کہ 100 بکریاں اور غلام تو تمہیں واپس مل جائیں گے، وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ اس کا دوبارہ تھا، اس کو 100 کوڑے پڑے تو ہوگا، اور پھر ہر عورت سے لے جا کر اگر وہ، یہ آواز نہیں آ رہی، یہ اب کلیئر ہے؟ اب یہ کہیے زیادہ بند کر رہی ہے، آپ کہ بند کر جی، اب ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی نائف سے نائف کو بھیجا کہ جاؤ اور صبح اس عورت سے جا کر ملو، اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اس عورت کو اس کی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے سنسار کر دو۔ اب یہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورت سنسار ہوگی اور کنوارا شخص جو بنا بدکاری کرے گا اس کو 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ جلا بکر بھی ہوگا، یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اللہ کے رسول کی تشریح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ کی سیرت ہے کہ وہ جرم کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی۔ تو اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی احادیث کو پڑھا جائے، آپ کی سنت کو سمجھا جائے۔ دوسری مثال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں پر لعنت بھیجا کرتے تھے جو اپنے جسم پر ٹیٹو بنواتی ہیں، جو چہرے کے بال صاف کروا کے ڈیکوریشن بناتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کو رگڑا کر اس میں خوبصورت بنا کے تو ان کی خوبصورتی کے لیے مختلف ہیلے استعمال کرتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت بیان کیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت آپ اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم قرآن مجید میں ہونا چاہیے، اور میں نے قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، مجھے یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہوتا تو تمہیں یہ حکم قرآن میں مل جاتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو حکم دے دیں اس پر عمل کرو، اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ٹیٹو بنوانے سے، اپنے جسم کو بنوانے سے، چہرے کے بال صاف کرنے سے، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو رگڑوانے والی پر لعنت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لعنت اللہ کی طرف سے ہے۔ فہد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ حکم اللہ کے رسول دیں گے، جو قرآن ہی کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے، قرآن ہی کا مفہوم ہے، تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی چیز کو حلال کرنے میں، کسی چیز کو حرام کرنے میں بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تفسیر کو اور تابعین کی تفسیر کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے پہلا طریقہ کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، دوسرا طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھا جائے، اور تیسرا طریقہ کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کس طرح سمجھا ہے، ان آیات کا مفہوم انہوں نے کیا لیا ہے، اس کو لے کر یہ قرآن کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں آتا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأً سوءا وما کانت امک بغیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد بغیر شادی کے جب یہ بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم حیران ہونے لگی اور کہتی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکارا تھی، تو تم نے یہ کیسا کام کیا کہ شادی کے بغیر ہی بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اخت ہارون، حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، ایک عیسائی آیا اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی بہن، جبکہ مریم علیہ السلام تو ہارون کی بہن نہیں تھی۔ ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں صدیوں کا فاصلہ ہے، تو پھر تمہارا قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن؟ تو اس کی وضاحت کیا کی گئی، اس کی وضاحت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ سوال ملے کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، تو اس آیت میں جو ہارون ہے وہ ہارون نبی نہیں ہے، وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا صحابہ کرام کی تفسیر کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو میرے ان چار صحابہ سے سیکھا کرو، عبداللہ بن مسعود، سالم جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزاد کردہ غلام ہوں، معاذ بن جبل اور عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ وہ چار صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد تھے، جنہوں نے قرآن کو بڑے اہتمام کے ساتھ سیکھا، بڑے ادب کے ساتھ سیکھا، اور پھر صحابہ کرام میں مفسر قرآن کے طور پر مشہور ہو گئے۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ میرے اس بھائی کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت اللہ نے ان کے قرآن مجید کا ایسا عالم بنایا کہ آج امت ان کو حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے مفسر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے، قرآن بھی سیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے، اور جب تک استاد محترم خود باہر نہیں آتے دروازے پر دستک بھی نہیں دیتے تھے کہ کہیں میرے استاد کو ڈسٹربنس نہ ہو، میں ان کو پریشان نہ کر بیٹھوں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھتے، اور خود باہر تپتی لو میں ریت اڑ کر ان پر پڑ رہی ہوتی اور وہ بیٹھے ہوتے۔ جب استاد محترم اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ یہ چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کتنی طلب اس کے اندر موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ علم بھی سیکھا جو قرآن مجید کی بہترین تفسیر بنا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی تفسیر کی عموماً دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہے وہ تفسیر جس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، یعنی جو طریقہ بھی ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے تفسیر کرنا، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح اور وضاحت کرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن مجید کی وضاحت کر دیں، یا صحابہ کرام کے تفسیری اقوال اس کی تشریح کر دیں، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور. اور دوسری قسم ہے تفسیر برائے، جو فقہا نے کی، جنہوں نے اپنی عقل سے استنباطات کیے، اپنے اجتہاد سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، تو بے شمار ٹھوکریں کھائیں، بے شمار غلطیاں ہوئیں، اور پھر ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد سے ٹکرا گیا، ایک کے اقوال دوسرے کے بالکل مخالف ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے سے متضاد تشریح بیان کرتے رہے. تو یہ اہل علماء عالم علماء سلف کے نظیر تفسیر برائے مضمون ہے، اور تفسیر بالمعصور یہی محمود ہے، وہی کرنی چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم یہ اپنے درس میں کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، صحابہ کرام کی بیان کی تفسیر کی روشنی میں آپ کو تفسیر سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز انشاءاللہ روم میں آ رہی ہے تو ذرا بتا دیں. جزاک اللہ شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج کا درس کا جو تعارفی پروگرام تھا وہ آج آپ نے اس کا اظہار کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو شاہ صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو آئی ڈی ہیں یہ بلیک کیسے ہو گئے، یہ تو مجھے بعد میں چلیں بتا دیجئے گا، بڑی حیرانگی کی بات ہے. چلیں دوسرا یہ کہ جو آپ جیسے میں نے جناب سے پوچھا تھا کہ جو کیسے ہم پڑھیں گے، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کام قرآن پاک کے آیات پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تفصیل کریں گے. تو آج جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اس کی تعارفی پروگرام تک ہی نہیں گے، تو یہی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی. تو اس زمن میں اگر کسی بہن بھائی کا سوال ہو تو ضرور کریں. پہلا سوال شیخ صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی، میں نے آپ کا درس بڑے غور سے سنا ہے اور جیسے آپ نے کہا تھا کافی پیسے رکھے تو میں نے بھی رکھا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ میں نوٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سیکھیں، اور جو بھی اتنا ہمارا وقت ہم دیتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ تفسیر کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو مجھے شیخ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں کہ تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اس کا تفسیر کو تفسیر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ کیا ہوا، ہاں ایک دم اسکرین بلیک ہو گئی. تو شیخ صاحب اس کی وضاحت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کو کھولنا، بیان کرنا. اگر آپ نے عربی گرامر پڑھی ہو تو پھر یہ آپ کو سمجھانا اگر آسان تھا. عربی زبان میں فص سارا یہ فص صرف تفسیر کا معنی ہوتا ہے، کسی چیز کو کھولنا، اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھانا. یا جس طرح شہد کو چھتے سے نکال کر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مفہوم کو بالکل صاف شفاف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں آگے بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں. تو تفسیر گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ہے. قرآن مجید کی ٹرانسلیشن بھی ہو اور ساتھ ایکسپلینیشن بھی ہو تو اس کو ہم اردو میں تفسیر کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ حسن جزا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر. کیونکہ یہ علمی ٹاپک ہے تو شیخ صاحب اگلا سوال میں ہی کرتا ہوں، وہ یہ کہ تفسیر کے جب استعمال پڑھا جاتا ہے تو اس میں کیا یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاویل، اور تفسیر اور تاویل کے الفاظ کے کیا معنی ہیں، جیسے آپ نے تفسیر کے بارے میں بتا دیا، کیا تاویل کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کیا وہ تفسیر ہی کے معنوں میں آتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم، جو قدیم مفسرین ہیں وہ تفسیر اور تاویل دو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تفسیر اور تاویل پرانے مفسرین کے ہاں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت کی تاویل یہ ہے، معنی اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے. البتہ پھر بعد میں آنے والے علماء کرام نے ان میں فرق کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قرآن مجید کی آیات اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا جائے تو وہ تفسیر ہوگی، اور اگر علماء کرام کے اقوال ان کے اپنے ذاتی اجتہاد اور استنباط کے ساتھ تفسیر بیان کی جائے تو وہ تاویل ہوگی. تو گویا تفسیر اعلیٰ اور عمدہ معنوں کے لیے ہے، اور تاویل کے اندر رائے داخل ہو جاتی ہے، لوگوں کی اپنی عقل اور قیاس داخل ہو جاتا ہے، اس لیے تاویل کا معنی اتنا محمود نہیں ہے جتنا تفسیر کا ہے. تو پرانے علماء کرام کے نزدیک تفسیر اور تاویل ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہے، البتہ بعد میں آنے والے نے فرق کیا کہ تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید، اللہ کے رسول کے فرامین اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، اور جو علماء کرام اپنے ذاتی اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کریں وہ تاویل ہے، اور اس تاویل میں بھی پھر کچھ درست کرتی ہے اور کچھ غلط. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، آج کا درس ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ تھا اور کافی اچھی معلومات حاصل ہوئی. میرا آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ تاویل اور تطبیق میں فرق واضح فرما دیجئے. تطبیق جو ہم دیتے ہیں وہ کیوں دی جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاویل تو میں نے ابھی بیان کر دیا کہ تاویل اور تفسیر ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور بعد میں آنے والے علماء نے اس میں فرق بھی کیا ہے. البتہ تطبیق اور چیز ہے. تطبیق یہ ہے کہ دو مختلف چیزیں جو بظاہر مختلف نظر آتی ہیں ان کو اکٹھا کرنا، یا ان کا کوئی ایسا مطلب اور مفہوم لینا جس سے دونوں ایک ہو جائیں، اس کو تطبیق کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا بھی کہتے ہیں. لیکن اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ہم کسی ایک کو ترجیح دے دیتے ہیں. عموماً محدثین کے ہاں تین قاعدے اور قانون ہیں کہ جب دو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین جو ہمارے سامنے براہ لگ رہے ہیں کہ یہ دو متضاد ہیں، اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے جب شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو آپ نے حرام باندھا ہوا تھا اور ابھی حاجت جاری تھا. جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جب مجھ سے شادی کی تو اللہ کے رسول حاجت سے فارغ ہو چکے تھے. اب یہ دو بظاہر متضاد اور مخالف احادیث ہیں. ایک میں ہے کہ آپ حج کے دوران آپ نے شادی کی، حالانکہ آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ حج کے دوران کوئی منگنی کا پیغام بھی نہ دے، اور دوسری میں ہے کہ آپ حج سے فارغ ہو چکے تھے. اب یہاں پر تصدیق کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ دونوں احادیث ہیں، دونوں صحیح ہیں، تو ان کو جمع کیا جائے. جب جمع ممکن نہیں تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ ان میں ناسخ دیکھا جائے کہ کون سا حکم پہلے کا ہے، کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی بات کی ہے. اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر تیسرا قانون ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ترجیح دے دی، ایک کو لے لیا دوسری کو چھوڑ دیا. اب اس میں ترجیح کیسے ہوگی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چونکہ ان کی اپنی شادی تھی اس لیے ان کو اس واقعے کا زیادہ علم ہے، اور عبداللہ بن عباس اس وقت تک ابھی چھوٹے بچے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ بھول گئے ہوں یا انہوں نے جس سے پوچھا ہو وہ بھول گئے ہوں، جبکہ جن کی اپنی شادی تھی وہ نہیں بھول سکتے. اس لیے یہاں پر ترجیح دی اور حاتم نے سلمہ کی روایت کو ہم نے لے لیا اور عبداللہ بن عباس کی روایت کو چھوڑ دیا. تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے, دونوں کا معنی اور مطلب ایسا لیا جائے کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے. واللہ تعالیٰ عالم, جیسے ہم آگے حدیث میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید مثالیں بھی آپ کو دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب, کیونکہ یہ آج تفسیر کے بارے جاننے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں کہ یہ جو اکثر قرآن پاک کے جو تفاسیر اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اس میں تو کافی آپس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض دفعہ آپ نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ بعض علماء کے جو کہ اناف کے ہیں یا جسے مکتبہ فکر کے ہیں, انہوں نے اپنی راہ کو شامل کرتے ہوئے اس کی تعویل کر دی اور اس میں اس کو حاشیے میں لکھ دیا. تو شیخ صاحب, یہ جو حاشیے میں لکھنا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور اس کو اگر لکھ دیا جاتا ہے تو کیا سلف صالحین کے دور میں بھی جیسے سب سے مشہور تفسیر ابن کثیر ہے, اس میں بھی بعض دفعہ حاشیے استعمال کیے گئے ہیں, تو یہ حاشیے کی جو ہے اس کی کیا شریعت حیثیت ہے, اس کا ذرا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ پر جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم بھائی, تفسیر اور تشریح ہوتی ہی حاشیے میں ہیں, قرآن مجید کے ساتھ اس کو مکس کر کے لکھنا منع ہے. تفسیر اور تشریح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قرآن مجید کے ساتھ اس کو مکس کرنا یہ منع ہے. اس لیے ہمیشہ تفسیر یا تو حیدر لگا کے قرآن مجید کی آیات اوپر لکھی جاتی ہیں اور حیدر کے نیچے جو ہے وہ تفسیر چل رہی ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ درمیان میں باکس بنا کر قرآن مجید کی آیات دی جاتی ہیں اور سائیڈوں پر حاشیہ لگا دیا جاتا ہے. تو تفسیر کرنے کا طریقہ تو یہ ہے. البتہ دوسری بات جو آپ نے کی, جو علماء احناف نے اپنی آراء سے بیان کیا, تو یہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جو سلف صالحین کی تفاسیر ہیں, جیسے تفسیر قرطبی ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, فصل کبیر ہے, تفسیر طبری ہے, تو یہ وہ تفاسیر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے تفسیر کرنے کی کوشش کی, یا صحابہ اکرام کے اقوال کے ذریعے, یا قرآن کی قرآن کے ساتھ. پھر جب اہل صوفہ علماء سامنے آئے تو ان کی جو تفاسیر ہیں انہوں نے اس میں اپنی عقل کو زیادہ استعمال کیا, اسی لیے ان کی تفاسیر میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں, صحیح سنت سے ہٹے ہوئے بے شمار مسائل ہیں اور وہ قرآن و سنت سے بہت دور تفسیر چلی جاتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, اپنی رائے عقل اور قیاس کے ذریعے تفسیر, اور اس تفسیر کو علماء کرام نے کوئی اچھی تفسیر نہیں شمار کیا. اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کسی عالم کا ہونا ہی ضروری ہے, اور مفسر قرآن میں کن اوصاف و شرائط کا پایا جانا ضروری ہے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے, یعنی لکھ رہے ہیں کہ کسی عالم کا ہونا ہی ضروری ہے یا خود بندہ تحقیق کر کے بھی وہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے یا کسی کو بتا سکتا ہے, اور ایک مصفر اور مفسر قرآن میں کن اوصاف کو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ کو ذہن کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قرآن مجید کی تفسیر ہر شخص نہیں کر سکتا ہے, اور ہر شخص کو اپنی عقل فہم اور سمجھ کے مطابق قرآن مجید کی تشریح کرنا یا تفسیر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرے پارے کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی گئی. قرآن مجید میں آتا ہے وفا کہتا ہوں وعدا, کہ جناب فاتحہ کا مراد تو پھل ہیں اور یہ اب دم کیا چیز ہے, یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ اب دم کیا ہے. ان سے کہا جاتا جناب آپ کو بھی نہیں پتا, تو وہ فرماتے ہیں کہ ائی سما ان تو دلنی و ائی ارض تو دلنی اذا قلت فی کتاب اللہ برائی، کہ اگر میں اپنی رائے سے اپنی سمجھ سے قرآن مجید کی تشریح کر دوں تو کون سا آسمان ہے جو مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھ کو اٹھائے گی. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ابو بکر صدیق کی نظر میں ہے کہ یہ اپنے پاس سے تفسیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تفسیر کیسے ہوگی وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تفسیر کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات جسے وضاحت ملے گی، اللہ کے رسول کے فرامین سے ملے گی، صحابہ کرام کے اقوال سے ملے گی. اسی لیے مفسر قرآن وہ ہوگا، تفسیر وہ کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا گہرا مطالعہ رکھتا ہو، جس کو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہو، جس کو قرآن کے عربی قواعد کا پتہ ہو، جس کو تجویدی قواعد کا پتہ ہو، جس کو بہت سارے علوم جو قرآن کے متعلق ہیں ان میں مہارت ہو، پھر جا کے وہ تفسیر کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی ہوتے ایک شخص نے MBA کیا، MBBS ڈاکٹر بنا اور پھر بیٹھ گیا قرآن مجید کی تفسیر کرنے، تو یہ غلط ہے. اس کو پہلے قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن مجید گرامر سیکھنی چاہیے، قواعد سیکھنی چاہیے، اس کو احادیث کا بہترین علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، فقہ کا ہو، اصول فقہ کا ہو، بے شمار علوم ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہی ایک مفسر بہترین مفسر بن سکتا ہے. ان علوم کو سیکھے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کرنا بہت بڑی گمراہی ہوگی. البتہ آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص تفسیر کر سکتا ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. البتہ علماء کرام کی لکھی ہوئی تفاسیر کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، نیٹ میں بھی بے شمار مواد موجود ہے. قابل اعتماد سلفی علماء کرام کی تفاسیر کو لیں اور کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے پڑھے، البتہ اپنے پاس پنسل رکھے. جہاں کچھ چیز سمجھ نہیں آتی اس کو خود حل کرنے کی بجائے علماء کرام سے رابطہ کرے اور ان سے وہ اس کا مطلب اور مفہوم سمجھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا، شیخ صاحب آپ نے اس کی ماشاءاللہ خوبصورت وضاحت فرما دی، میں تھوڑی سی اور اس کی وضاحت چاہنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیا یہ سب یہ ضروری ہے کہ یہ تفسیر جو بیان کرے یا جو تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہے یا سیکھنا چاہے، اس کے لیے ان کم از کم جو 12 جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ 15 کم از کم ایسے اصول ہیں جو کہ ان کو آنا چاہیے. مثال کے طور پر پہلا علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم اشقاق، علم معنی، علم بیان، علم بدی، علم قرآت، علم اصول الدین، علم اصول فقہ، اس طرح دوسرے بھی ہیں شیخ صاحب. تو اس طرح سے تو یہ سارے جب تک نہیں آئیں گے تو کیا اس کے بغیر تفسیر کا سمجھنا مشکل ہے؟ شیخ صاحب اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جتنے علوم آپ نے بنوائے ہیں، میں نے پہلے عرض کی کہ یہ علوم اس کے لیے جو تفسیر کرنا چاہتا ہے. اس کو میں جب گرامر کہا تو گرامر میں علم نحو اور علم صرف دونوں آتے ہیں. گرامر کے دو پورشن ہیں، ایک کا نام ہے علم صرف اور دوسرے کا نام ہے علم نحو. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے جو تفسیر کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کو ہر ہر کلمے کا پتہ ہو، ہر ہر لفظ کا پتہ ہو کہ یہ ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہونا چاہیے. جو لوگ گرامر کو سمجھے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں. پھر ان کو لفظ کا ہی نہیں پتہ چلتا. تو وہ ابھی آج ہی ہم دار السلام اور سب سیکشن میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک کتاب ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ری چیک ہونے کے لیے. تو مترجم بھی بڑے اچھے ہیں اور عربی میں کتاب ہے، عربی سے اس کو اردو میں ڈالا اور اب اس کو انگلش ورژن اس کا تیار کیا جا رہا ہے. تو اس میں لفظ آ گیا شیوعیون. اب شیوعیون کا مطلب ہے کمیونسٹ، لیکن مترجم نے شیوعیون کو بھی شیعہ سمجھا اور اس کا ترجمہ کر دیا کہ یہ شیعہ ہے. تو اب کہاں کمیونسٹ اور کہاں شیعہ، پوری تاریخ ہی اس نے اوٹ پوٹ کر کے رکھ دی. تو اگر یہی معاملہ قرآن مجید میں ہو کہ لفظ کچھ ہو اور مفسر کو تفسیر کرتے وقت اس لفظ کا ہی پتہ نہ ہو کہ یہ ہے کیا، تو وہ تفسیر کیسے کرے گا؟ البتہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے ہم آج بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ان کے لیے ان تمام علوم میں ماہر رہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ مفسر نہیں بننے جا رہے، وہ تو قرآن سیکھنے جا رہے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص گرامر کا علم رکھتا ہے، اصول تفسیر سمجھتا ہے، اصول حدیث سمجھتا ہے، اصول فقہ سمجھتا ہے، تو ان علوم کے ہوتے ہوئے اس کے لیے علم تفسیر کو سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ تفسیر کرنا چاہے خود تو وہ بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے بہرحال یہ سارے علوم اشد ضروری ہیں اگر وہ سیکھ سکے، لیکن وہ اس کے لیے جو تفسیر کرنا چاہتا ہے، وہ صرف سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے عقل سلیم دی ہو اور سیکھنے کی تڑپ اس میں موجود ہو، استاد جو کچھ سمجھائے وہ اس کو سمجھ سکے، اس کو جذب کر سکے اور آگے پہنچا سکے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. کافی حد تک چیزیں واضح ہو رہی ہیں. شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان زبان میں اتارا اور اس میں کوئی کجی اور کمی نہیں رہی، لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کچھ متشابہات آیات بھی ہیں، تو جب ساری چیزیں واضح بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں تو پھر متشابہات میں بھی اس میں رکھ دی گئیں، تو اس سے ہم کیا مراد لیں؟ جب یہ تفسیر میں پڑھیں گے تو جب یہ آئیں گے تو اسے بچنے کا یا اسے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے یا اس کو سمجھنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری آواز نہیں آ رہی ہے شیخ صاحب؟ لکھ رہے ہیں میری آواز نہیں آ رہی ہے. روم میں میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے. شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کو سمجھ، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان زبان میں اتارا ہے، آسان کر کے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، لیکن دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں کچھ متشابہات آیات میں ہیں، اور جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کی آیات ملتی ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جب ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ متشابہات ہیں اور ان سے بچیں اور اس پہ غور و فکر نہ کریں؟ اس کی وضاحت فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قرآن مجید میں وہ آیات جو ہمارے لیے احکام پر مشتمل ہیں وہ اللہ رب العزت نے بڑی آسان رکھی ہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کا معنی اور مطلب سمجھا دیا ہے. اور وہ آیات جو عرب کے جاہلوں کو بطور چیلنج آ گئی تھیں، وہ کہتے تھے کہ اس جیسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کے لے آتے ہیں. تو جو آیات ان کو بطور چیلنج نازل کی گئیں، مثلا ہر سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، تو یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ متشابہ آیات میں شمار ہوتے ہیں. ان کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، تو یہ چیلنج تھا کافروں کو کہ لاؤ اس جیسا بنا کے پھر دکھاؤ. تو یہ وہ آیات ہیں جن کو ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کا علم اللہ نے ان کو نہیں دیا، اور اللہ نے جب ان کو نہیں دیا تو انہوں نے آگے ہمیں بتایا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو احکام کی آیات ہیں جو ہمارے متعلقہ ہیں، تو وہ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. جب اللہ کے رسول نے وضاحت کی، صحابہ نے سیکھی، تو وہ الحمدللہ ہمارے تک پہنچ چکی ہے. ہم اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں ان آیات کو سمجھ لیں گے، اور اب کوئی آیت ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ایک تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے، میں ایک حدیث کی مطلب آپ سے تھوڑی سی جانکاری جاننا چاہتا تھا. میرے پاس آج ایک صاحب نے ایک میل بھیجی تھی، انہوں نے اس میں ایک حدیث، دو حدیثیں نقل کی ہیں، ایک بخاری سے ہے اور ایک مسلم سے. حدیثیں دونوں ملتی جلتی ہیں. وہ یہ کہ اگر ایمان سوریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. یہ بخاری سے انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم سے لکھی ہے کہ اگر علم سوریا ستارے سے بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا. تو لکھنے والے نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت اپنا ہمارے پیارے نبی نے یہ امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ بشارت دی تھی، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس قسم کی بشارت ہمارے پیارے نبی نے اپنا امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں دی تھی، یا یہ حدیث کی انہوں نے جو تاویل کی ہے یہ غلط کی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن میں یہ جو لفظی تعصب ہے اس نے بھی مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے. ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو برا شمار کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے امام کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ احناف کو لیں گے تو وہ بہت ساری احادیث کو امام ابو حنیفہ پر فٹ کر دیتے ہیں، اور اگر شافعی علماء کو لیں گے تو وہ بہت ساری احادیث کو ادھر فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بے شمار تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سلمان پر رکھا اور پھر کہا، لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من حولا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ثریا استارے کے پاس بھی ہوتا تو یہ یا اس کی قوم سے کچھ لوگ اس وقت پہنچ جاتے، اس کو لے لیتے. تو اس لیے علماء محدثین کے نزدیک یہ فضیلت تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر فٹ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صحیح مطلب کو غلط طریقے سے بیان کرنا ہے. تو یہ حدیث علماء اکرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان کی ہے، اور اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر فٹ کرنا درست نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شہزاد میری آواز روم میں آ رہی ہے تو ذرا بتا دیں کہ یہ نہ ہو کیا آواز نہ آ رہی ہو. میں جب کیونکہ بات کرتا ہوں تو آنکھیں میری بند ہو جاتی ہیں، اسی لیے میں ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتا. جی جزاک اللہ. شیخ صاحب یہ جو سوال میں اب کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث جو ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ ابھی آپ نے بھی دست کے دوران بتایا کہ تفسیر کو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسرے لوازمات جو ابھی آپ نے بتائے وہ بھی جاننا ضروری ہے. تو جیسے ان کی کچھ دلیلیں ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو، جیسے سورہ مادہ کی وہ دلائل میں کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے، جبکہ حدیث کا درجہ وہ نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ بعد میں لکھی گئی اور اس میں ضعیف حدیث ہیں، صحیح حدیث بھی ہیں، مرفوع بھی ہیں، اور متفق علیہ مصنف آپ کو زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ. اس تو یہ بتا دیں کہ ایسے لوگ جو کہ قرآن پہ کوشش صرف کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کو جاننا ضروری ہے نہ کہ حدیث اس کو جاننا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کی وضاحت فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان جیسے لوگوں کا جواب میں نے درس کے دوران دیا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں اللہ کے رسول کے فرمان نہ سنائیں، قرآن ہی کافی ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا ہم بھی ان لوگوں کو وہی جواب دیں گے کہ جناب اگر قرآن کافی ہے تو پھر لاؤ بتاؤ کہ مغرب کی تین وقت کس آیت میں ہے، شاید بھی چار رقطیں پڑھنی چاہیے، وتر بھی پڑھنے چاہیے، اس کا بیان کون سی صورت میں ہے، زکات کی کتنی مقدار ہوگی اور کس شخص پر ہوگی، کب دے گا، اس کی تفصیلات کون سی صورت میں بیان ہوئی ہیں. حج کرنا فرض ہے ہر طاقتور مسلمان پر، مالدار پر. حج کی تفصیلات آج کی کون سی صورت میں ہے وہ ذرا ہمیں بھی دکھائیں. اس طرح تو پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گی اسلام کی عمارت، اگر آپ کہیں کہ صرف قرآن سے ہی کافی ہے اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. میں ایک ایسے ہی منکر حدیث کو ملا ہوا ہوں، اتفاق سے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ وہ جاہل آدمی ہیں. تو ان لوگوں سے تو نماز کی کیفیت، نماز کیسے پڑھیں گے، وہ نماز کا طریقہ کہاں سے آئے گا، کس صورت میں بیان ہوا ہے، ذرا وہ تو پوچھ کر دیکھیں. تو یہ بات، یہ الزام کہ یہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہیں، بعد میں نہیں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ کاتب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، جن سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے فرامین کو یاد رکھنے والا نہیں تھا، الا ما کان من عبداللہ بن عمر، سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. اس لیے ان کی احادیث کی تعداد مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، دیگر کوئی صحابی میرے مقابلے کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے وہ باقاعدہ لکھا کرتے تھے. البتہ یہ کہنا کہ یہ جو کتابی شکل ہے، جس طرح بھی ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ہاں یہ بہت بعد میں آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے بھی موجود تھے. اور ایک بات جو بنیادی ہے وہ نشین رکھنی چاہیے کہ عربوں کے ہاں عرب قوم لکھی پڑی نہیں تھی، ان کے ہاں سارا دارندار حفظ پر ہوتا تھا، یاد کرنے پر ہوتا تھا. ان کو اللہ نے بڑا مضبوط دماغ دیے ہوئے تھے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مؤلف، ان سب کا علم ان کے دماغ میں ہوتا تھا. لیکن اللہ کے رسول کے دور میں جب کتابوں کو زور دیا گیا تو پھر لکھنے میں نہیں موجود رہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس لکھی موجود تھیں، عبداللہ بن عمر کے پاس موجود تھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس موجود تھیں. تو بہت سارے صحیفے یا مختصر قسم کی کاپیاں اس دور میں بھی موجود تھیں، اور پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں یہ توجہ دی گئی کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے باقاعدہ حکم دیا مدینہ کے جنرل کو، مروان کو، کہ جاؤ مدینہ میں بیٹھو، علمی مجالس قائم کرو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو نشر کرو، ان کو پھلاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دین، یہ علم ایسا ایسا ختم نہ ہو جائے. تو پھر اس وقت حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگی. مثلا امام مالک رحمہ اللہ بہت پہلے لکھی گئی. تو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ان علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اگرچہ بعد میں ہیں لیکن ان کا مواد پہلے سے موجود تھا. تو یہ پروپیگنڈا کرنا کہ اس میں ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں، تو صحیح بخاری اور مسلم میں تو ساری صحیح ہیں، البتہ جن کتابوں میں اہتمام نہیں کیا گیا تو علماء کرام نے ضعیف حدیثوں کو علاوہ کر دیا ہے، موضوع کو علاوہ کر دیا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارا دین محفوظ ہے. یہ کہہ کر سارے ذخیرہ حدیث کو رد کر دینا کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ انصاف کی بات ہے تو پاکستان کے اندر یہ منکرین سنت بڑا عرصہ جب لوگوں نے ان سے اعتراض کیا کہ جناب جب آپ کہتے ہو کہ حدیثیں تو یہ قابل عزت نہیں ہیں، قرآن ہی سے دین کو سمجھا جائے گا، تو چلو ہمیں کوئی نماز تو دو، نماز کا طریقہ تو بیان کرو. تو یہ منکرین سنت بڑا عرصہ سر جوڑ کر بیٹھے رہے کہ کم از کم ایک متفق آلہ جو ہے نماز تیار کر کے مارکیٹ میں لائی جائے تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ قرآن مجید سے نماز کا طریقہ موجود ہے. لیکن بالآخر آپس میں ہی لڑ بڑھ کر ایک دوسرے کو مار کر کوٹ کر یہ لگا ہو گئے اور ایک نماز کا طریقہ بھی بیان نہیں کر سکے. تو سنت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب، اس کا اگر کسی بہن اور بھائی کا اگر کوئی درس کے بارے میں تو کافی سوال ہم نے کر لیے، اگر کوئی اور سوال ہو، مومی سوال ہو تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے شیخ صاحب کے پاس، ہم تھوڑا سا ایک دو سوال لے سکتے ہیں. تو اگر کسی اور بہن بھائی کا سوال ہو تو وہ بھی مجھے بھیج دیں، اگر بھائی ہیں تو وہ اگر مائک پر آنا چاہیں تو وہ مائک پر تشریف لا سکتے. شیخ صاحب، یہ جو سوال میں کرنے لگا ہوں، یہ جو میں نے کتاب پڑھی تھی اس کا نام شاید امام ابو طالب تبری سے، شاید میں نے یہ پڑھی تھی، یہ کتاب، یہ لکھنے کے مجھے اس کا صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس میں یہ ہے کہ جو تفسیر لکھنے والا ہے اس کے مفسر کے لیے ان میں سے شرائط, یعنی تفسیر جو کرنے والا ہے اس کے لیے یہ شرط لکھی ہوئی ہے, یہ کہ اس کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہو, دوسرا وہ کہ دین کا پابند ہو, کیونکہ وہ شخص جو دین میں مدخوش ہو کسی دنیاوی معاملے میں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو دین کے معاملے میں اس پر کیسا اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی اس میں چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ تو کیا آپ, کیا جو ہمارے یہ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو عالم دین ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسی چیزیں اگر کسی کا علم تو ہے, اس کے پاس دین کا علم تو ہے, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, جیسے وہ نماز روزہ ایسا جو علمات ہے, جیسے نماز نہیں پڑھتا ہے مثال کے طور پر, لیکن وہ قرآن کا علم ضرور رکھتا ہے, وہ تفسیر کا علم اس کے پاس خطرہ کیا ہے, کیا ایسے آدمی کا تفسیر لکھنے کا کوئی حق ہے یا اس کی تفسیر لی جا سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, ایک مفسر قرآن دار السلام میں بھی کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے, کہنے لگے میں نے پورے قرآن کی تشریح شعروں میں کی ہے, تو شعر اس نے پڑھ کے سنائے بھی, تو کہنے لگا جی میں نے یہ تفسیر 3 سال یا غالباً اس نے 5 سال بتائے کہ 5 سالوں میں میں نے مکمل کی ہے. ہم نے پوچھا جی آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا, کون سے علماء جن سے آپ نے پہلے سیکھا اور پھر یہ علم سیکھنے کے بعد آپ تفسیر کرنے کے قابل ہو گئے؟ کہنے لگا جی میں نے کسی عالم سے نہیں سیکھا, میں تو بیسیکلی فلموں کے گانے لکھتا ہوں, میری بیسک کمائی یا میرا فن تو یہ ہے کہ میں جو پاکستانی اور انڈین فلمیں بنتی ہیں ان کے گانے لکھتا تھا, پھر مجھے خیال آیا کہ میں اگر گانے لکھ سکتا ہوں تو تفسیر بھی لکھنی چاہیے, پھر بس میں نے گانے لکھنے چھوڑ دیے اور میں نے کمرہ بند کر لیا اور اپنے گھر کے اندر بند ہو گیا, اور پھر میں نے گزشتہ 4-5 سال کے دوران بس یہ شعروں میں تفسیر لکھ دی ہے. اس دوران وہ بھی ضرورت تھی, پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس دوران اگر کوئی فلم والا آ جاتا تو میں اس کو گھر میں بیٹھے گانا لکھ دیتا اور پھر باقی وقت میں تفسیر لکھتا رہتا. اب آپ ہی بتائیں, جس شخص نے کسی عالم سے سیکھا نہیں ہے, کسی سے پڑھا نہیں ہے, فلموں کے لیے گانے لکھتا ہے, تو یہ جو تفسیر لکھے گا وہ کیا ہوگی؟ خرافات ہوگی, بےہودگی ہوگی, اور اس شخص کی ذہنی پراگندگی ہوگی. اسی لیے جس شخص کا عقیدہ درست نہ ہو وہ تفسیر کرے گا بھی تو وہ علماء کرام کے ہاں معتبر نہیں ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1000 علماء کرام سے علم حاصل کیا ہے, اور ان 1000 میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو. تو علماء کرام علم حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے کہ دیکھو کہ کس عالم سے سیکھ رہے ہو, اس کا اپنا عمل کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی کسی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو کفر ہے, ایسا شخص تفسیر کیسے کرے گا؟ کافر کو تفسیر کرے گا تو اس کے منہ پر بے مارے گی, وہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو تو وہ قابل برداشت ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی بہت بڑا عیب ہے کہ ایک شخص قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہو اور اس کو خود اس کا اپنا عمل ہی نہ ہو, یہ بہت بڑا عیب ہے. لیکن عقیدے کی اگر اس میں کوئی خرابی موجود ہے تو اس شخص کی تفسیر بالکل بھی قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی, کیونکہ جہاں جہاں اس کا عقیدہ غلط ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر اپنے عقیدے کے مطابق آیتوں کو موڑے گا, آیتوں کو توڑے گا, آیتوں کی غلط تفسیر بیان کرے گا, اور اس طرح وہ قرآن سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا. جی جزاکم اللہ حسن جزا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب ایک حدیث کا حوالہ, میں حوالہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں حدیث آپ کو کا مفہوم آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی اور مشکات میں بھی ہے, اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی, میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میری آواز جا رہی ہے کیسے, نہیں اچھا, جس شخص نے بھی یعنی کہ آنی صاحب نے جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے. اور ایک اور اسی طرح سے شیخ صاحب کو روایت میں بھی ہے جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو یہ میں نے پڑھی تھی ترمذی اور مشکات میں بھی, لیکن اس کا حوالہ موجود میرے پاس نہیں ہے شیخ صاحب. تو اس سے اگر یہ تو حدیث صحیح ہے تو آپ کی تو یہ بات جو آپ نے ابھی کہی ہے یہ بالکل اس حدیث کے مصداق میں آتی ہیں شیخ صاحب. تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سے ہم نے پہلے بھی کئی دروس میں سوالات کیے تھے, اس میں بھی آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو یہ کتاب المبین کا جو جیسے کہتے ہیں کہ یہ نور ہے, جبکہ جو بریلوی حضرات اس کو کتاب المبین سے وہ نور کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نور بنا کر بھیجے, کہ وہاں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے یا تعویل کی ہے یا اس کا معنی وہ بدلتے ہیں شیخ صاحب. لیکن یہ جو حدیث میں انہیں اگر تو یہ صحیح ہے اور یہ بات ہے اور قرآن میں خود انہوں نے تعریف کر دی ہے, تو یہ شیخ صاحب ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے قرآن میں تعریف کر دی ہے اور یہ ان کو ہم کیا کہیں اور اس کی وضاحت فرما دیں, تاکہ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے تو ہمیں اس کا تھوڑا سی وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, قرآن مجید کے معنی کو اپنے مطلب کے مطابق ڈال لینا اسے ہی تعویل کہتے ہیں, اور یہ مضمون ہے قابل گرفت جرم ہے. جس طرح کہ انہوں نے ہر وہ آیت جو ان کے خلاف جاتی تھی اس کے مفہوم سے بدلا ہے, آج یہ وہی ہیں جو نور والے ہیں, جو رات دن نور نور کی رٹ لگائے ہوتے تھے, اب اسی کا عید میلاد بھی مناتے ہیں. جی, پہلے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نور من نور اللہ ہیں, اللہ کے نور میں سے نور ہیں, اور اب ان کا جشن عید میلاد منا رہے ہیں, وہ خود ہی مان رہے ہیں عمل سے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں, ایک اما جی کے گھر پیدا ہوئے تھے, لیکن ویسے پوچھو تو کہتے ہیں نور ہے. تو اگر نور تھے تو پھر میلاد کس کا منا رہے ہو, اور اگر میلاد منانا تو پھر نور کی بات چھوڑ دو. تو یہ نور ان کو اللہ کے رسول کو نور قرار دینا یہ شرکی اکبر ہے, اللہ کے نور میں سے نور ان کو آپ کو کہنا یہ بہت بڑا گناہ اور شرک ہے. باقی رہا یہ ان کی مان کی تحریفات, تو ان کے بہت بڑے بڑے علماء جن میں شاہ السلام, مجدد السلام, پروفیسر ڈاکٹر صاحب قاری صاحب بھی ہیں, وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرمایا کہ میرے محبوب لوگوں کو بتا دو کہ میں بھی انسان ہوں, لیکن میری فضیلت, میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے جو تمہارے پاس نہیں آتی. قل, آپ کہہ دیجیے انما بلا شبہ, یقیناً پرفیکٹ ہے یہ بات کہ انا بشر, میں انسان ہوں, مثلکم تمہارے جیسا, یوحى الی, لیکن میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. آپ پروفیسر صاحب نے اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں گے, اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, کہتے ہیں قل, اے میرے محبوب غیب کی خبریں دینے والے, کہہ دیجیے انما انا انا, بے شک میں تو میں ہوں, بشر مثلکم, انسان تو تمہارے جیسے ہوتے ہیں. بات بنتی ہے, عقل کو لگتی ہے کہ یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب جو خبریں غیب کی خبریں دینے والے, آپ لوگوں کو بتا دو کہ میں تو میں ہوں, بشر تو تمہارے جیسے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہاں پر اس طرح سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو انہوں نے بدل دیا ہے, تو یہ بالکل اسی وعید میں آئیں گے کہ جس نے قرآن میں تعریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعویل کی, اور اپنے پاس سے اس نے معنی مفہوم گسیڑا, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. واللہ تعالی عالم. اب میرا خیال ہے کہ سوال جواب اگر تھوڑے مختصر کر دیے جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب دینی مجلس تھا, اور یہ آج اس کا میرے پاس آخری سوال ہے اس کا, اور دوسرے سوال بھی نہیں ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. شیخ صاحب, سوال یہ ہے کہ اس کی ذات فرما دے کہ فصیح بالرائے سے کیا مراد ہے, اور امام سیوطی نے ارتقان میں جو اس کی وضاحت فرمائی ہے, اگر آپ کے علم میں ہے تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ فصیح بالرائے سے کیا مراد ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. یہ آج کی مجلس کا انشاءاللہ آخری سوال ہوگا, اور اس کے بعد شیخ صاحب جو ہے کہ اسکائی پہ اب مجھ سے بات کیجیے گا, تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے آپ سے. اور یہ کہ کیا کہتے ہیں یہ کہ یہ بتائیے کہ جو اگلا درس ہوگا وہ جو حدیث کا بخاری کا کہاں کیسے پڑھا جائے گا, تاکہ جو لوگ ہم آتے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ آج سے ہم یہ ایسے شروع کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم نے پوری کوشش کی تھی لوگوں کو بتانے کی کہ اس طرح سے آج تعارفی پروگرام ہوگا, اس طرح سے ہم جو نیکسٹ جو قرآن پاک جو کی تفسیر پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے, اور اس کی جو اس کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس کا ہم آیات پڑھیں گے, اور اس کا میں چاہتا ہوں اس کا میں اس کی جو سورہ کی جو سیاق و سباق یہ کہاں سے سورہ نازل ہوئی اور اس کا سیاق و سباق تھا وہ انشاءاللہ آپ اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتے چلے جائیں, اور اس لیے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے درس کے دوران بھی وضاحت کی ہے کہ تفسیر کی دو قسمیں ہیں, تفسیر بالماثور, وہ تفسیر جو حدیث کی روشنی میں کی جائے, قرآن کی آیات کی روشنی میں کی جائے, اور تفسیر بالرائے کا مطلب ہے اپنی رائے اپنی عقل اور اپنے قیاس کے ذریعے سے تفسیر کرنا. اور یہی ہیں وہ فقہا جو اپنی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرتے تھے, انہیں کہتے ہیں علماء اہل رائے, علماء اہل رائے. اور انہوں نے جو تفسیر اپنی عقل کے ذریعے سے کی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے. واللہ تعالی عالم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید میں آپ کا یہ سوال اس کو سن نہیں سکا تھا, آپ وضاحت ہو گئی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب یہ جو آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں کا آپ نے مجھے بتایا تھا, ابھی یہ دوبارہ روم میں تشریف لائے ہیں 72014 کے آئی ڈی سے, انہوں نے کہا روم میں ہی بتایا تھا کہ ہم شیخ صاحب سے پڑھتے بھی ہیں, تو ان سے تھوڑا سا میں نے ان کو ٹیکسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ شاید آپ جیسے بتا رہے تھے کہ یہ فیملی ہیں شاید, تو ان سے گزارش یہی ہے کہ جب درس ہو یا میں ان کو بھیجوں تو کم از کم مجھے جواب دے دیں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ روم میں آ رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہم کرتے ہیں اور جب ایک آ کر چلے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ماحول میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے, ہم ان کو روم میں بھی ویلکم کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور بیٹھنا آپ کا قبول فرمائے. شیخ صاحب یہ کہ میں نے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو ہم تفسیر پڑھیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ نے تو یہ اس دن بتا دیا کہ ہم آیات پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں گے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے جو سورہ ہوگی اس سورہ کا سیاق و سباق بھی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ سورہ کیس کب نازل ہوئی اور یہ کس وقت نازل ہوئی, بعض صورتیں ہیں جو مدنی ہیں یا مکی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے جائیں تاکہ ہمیں جو اس میں پڑھنے بھی آسانی بھی ہو, اور عام فہم لوگ یہاں آپ کو پتا ہے یہاں پہ موجود ہیں, اور تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور اس طرح سے یہ دورہ قرآن ہی بن جائے گا تو اس میں سب لوگوں کو اس سے زیادہ استفادہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اس کی وضاحت فرما دے کہ اسی طرح سے ہوگا. یہ میں اسی صرف وضاحت جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. شیخ صاحب تو آف لائن ہی ہو گئے ہیں, کوئی مجھے بھائی ٹیکس میں بتا دے کہ یار میں تو آنکھیں بند کر کے بات کر رہا تھا. حسین بھائی آپ ہیں روم میں؟ اچھا آپ مجھے میوٹ ہی کر دیتے, میں اتنی دیر سے بولتا رہا ہوں یار. جی ہمارے جو عمیر بھائی ہیں, عمیر بھائی آپ کیا حال ہیں, آپ کے خیریت سے؟ میں ایک منٹ ریکارڈنگ بند کر لوں.